Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Βλέπω το ραδιόφωνο με τα πολλά πρόσωπα. Εδώ Λιλιπούπολη. Η τελευταία φορά που είχαμε ακούσει αυτό το κομμάτι ήταν στις 12 Ιουνίου, κάτι λιγότερο από ένα 24ωρο από το πρώτο μαύρο στην ΕΡΤ, τότε αρχές καλοκαιριού. Ερχόμαστε σήμερα και μάλιστα 4 μέρες πριν συμπληρωθούν 5 μήνες από εκείνη την ημέρα, την 11η Ιουνίου, να αντιμετωπίσουμε μια διαφορετική κατάσταση, μια κατάσταση οριστική θα έλεγα πια. Ας γυρίσουμε όμως το χρόνο λίγο πίσω και ας ακούσουμε στιγμιότυπα από το πώς είχε κοπεί το πρόγραμμα τότε σε πανελλαδικό δίκτυο ώρα 11 και 8 της 11ης Ιουνίου 2013. Η συμπαράσταση σήμερα στην ΕΡΤ είναι η υπεράσπιση του σπιτιού μας. Είναι μια φωνή που δεν τη θασέφτηκε μέσα στα χρόνια, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Είναι η μόνη φωνή ελεύθερη να κάνει και τα λάθη της. Πιστεύω ότι πίσω από το κλείσιμο της ΕΡΤ έρχεται ένα μεγάλο κακό. Και επειδή τους υποψιάζομαι, τους έχουμε ζήσει πια όλους αυτούς τους κυρίους, πιστεύω ότι βάσει σχεδίου κλείνουν πρώτα τη φωνή της ΕΡΤ, μια φωνή που μπορεί να συντονίσει πανελλαδικά τον κόσμο, για να μπορέσουν πια να δημιουργήσουν αυτό το μεγάλο κακό και εμείς να είμαστε συντονίστε χαμένοι στο πουθενά. Όμως θα κλείσω με αυτό, συγγνώμη που φλιαρώ, αυτή που πολυλογώ αυτή τη στιγμή. Λένε ότι μια ιδέα έχει πεθάνει όταν αυτοί που την υπερασπίζονται έχουν άσπρα μαλλιά. Εγώ βλέπω έξω. Έτσι λοιπόν κόπηκε τότε το πρόγραμμα, το πρόγραμμα της αναλογικής μετάδοσης της ΕΡΤ την 11η Ιουνίου του 2013. Για τα σημερινά θα τα πούμε σε λίγο. Λαέ της Λιλιπούπολης, σήκωσε πια παντιέρα με το χαρχούδα δήμαρχο, δε βλέπεις άσπρη μέρα. Λαέ της Λιλιπούπολης, σήκωσε πια παντιέρα με το χαρχούδα δήμαρχο, δε βλέπεις άσπρη μέρα. Κι αν ήσουν αχαρχουδικός, καιρός να μετανιώσεις, γίνε δυστροποπηγικός, αν θέλεις να προκόψεις. Χθες λοιπόν, χαιρετίζοντάς σας εδώ από την εκπομπή, είπαμε ότι θα δώσουμε ραντεβού την επόμενη Δευτέρα στις 3 η ώρα, γιατί σήμερα είχαμε ένα ταξίδι και θα λείπαμε εκτός πατρών. Σας το κράταγα για έκπληξη, δυστυχώς δεν μας βγήκε. Είχα κλείσει από χθες για σήμερα στις 12 η ώρα το μεσημέρι στον πρώτο όροφο του ραδιομεγάρου της ΕΡΤ μια συνέντευξη με τον Γιώργο Μητρόπουλο και όποιον άλλον μπορούσα να βρω σε συνέχεια, έτσι για να σας παρουσιάσω ένα αφιέρωμα με αφορμή τους 5 μήνες. Δυστυχώς το πρωί βγαίνοντας από το σπίτι και ζεσταίνοντας το αυτοκίνητο, τα νέα με προλάβαν. Το χαρχούδα και τη ζωή μας κυβέρνα μια αρκούδο πέταλου. Και έτσι λοιπόν δεν μπόρεσα να σας μεταδώσω, στον χρόνο που μπορούσα βέβαια, ένα πράγμα που για μένα ήταν όνειρο, να μπορέσω να μιλήσω με ανθρώπους που για μένα ήταν παιδικοί ήρωες πίσω από ένα μικρόφωνο. Όμως τις άλλες εκλογές η ρόδα θα γυρίσει κι όλοι οι λίλοι που πολλοί εμένα θα ψηφίσει. Η αλήθεια είναι ότι το σύστημα πάντα προτιμά να χτυπά ώρες αδράνειας και αυτό είναι κάτι το οποίο πολύ έξυπνα η αλήθεια είναι το χειρίστηκε η κυβέρνηση. Χαρακτηριστικό είναι ότι τις πρώτες μέρες όπου θα μπορούσε να δείξει την πυγμή της δεν άνοιξε ούτε μύτη και περίμενε ένα ξημέρωμα που όλοι κοιμόντουσαν να κάνει την είσοδό της σε ένα στούντιο που μόλις 50 άνθρωποι το περιφρουρούσαν ή εργάζονταν, όπως θέλετε πείτε το, και δυστυχώς δεν ήμασταν ξύπνοι να ζήσουμε τις στιγμές αυτές, αλλά ευτυχώς καταγράφηκαν από τα μέσα και εσείς τις παρουσιάζουμε σε εσάς. Ο ήρωας της ημέρας, αν θέλετε, και είμαι σίγουρος ότι αυτόν τον όρο δεν τον αποδέχεται, απλά το χρησιμοποιώ ποιητική αδεία, ήταν ο Νίκος ο Τσιμπίδας. Αυτός ο προϊστάμενος Multimedia της ΕΡΤ, ο οποίος είχε τον ρόλο παρουσιαστή χθες το βράδυ, σήμερα τα ξημερώματα δηλαδή, πίσω από το μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, εκεί στον τρίτο όροφο του Ραδιομεγάρου. Υπάρχει ένα 8 λεπτό κλιπ από την είσοδο των ΜΑΤ στο στούντιο. Το έχω ας πούμε μοντάρει λιγάκι ώστε να μπορεί να χωρέσει μέσα στη ραδιοφωνική μας εκπομπή σε δύο μέρη. Ακούστε και θα έρθουμε να σχολιάσουμε. Οι ατομικές δυνάμεις μόλις είναι στο στούντιο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε τους ασυρμάτους, φαντάζομαι περνάνε στον αέρα. Η ώρα είναι 5:32 εδώ στο στούντιο της ελληνικής ραδιοφωνίας από το Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, από όπου μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα. Υπό το βλέμμα των αστυνομικών συνεχίζεται αυτή η εκπομπή αυτές τις τελευταίες ώρες. Και στις κονσόλες που υπάρχουν, στα πανάκριβα μηχανήματα που υπάρχουν εδώ. Ναι, δικά μου είναι τα πράγματα έξω. Ο σάκος και το sleeping bag. Μικρόφωνο ανοιχτό είναι, παιδιά. Όποιος θέλει, μιλάει. Μάλιστα. Και αστυνομικός με πολιτικά καταγράφει με κάμερα. Καινούργια ηθική έθιμα. Έτσι λοιπόν πλέον θα έχετε εμένα, αλλά και δύο δημιουργίες ΜΑΤ έξω από το στούντιο αυτό, περιμένοντας να μας προσαγάγουνε. Καλησπέρα. Ελλάδα 2013, 21ος αιώνας. Καλώς ήρθες 1930. Καλώς ήρθες μεσαίωνα. Ελπίζω κάποιος να τα καταγράφει όλα αυτά. Πραγματικά. Ελπίζω κάποιος από εσάς, φίλοι, συνοδοιπόροι, σύντροφοι, να καταγράψει όλα αυτά και κάποια στιγμή να μου τα στείλει να τα ακούμε. Τι μοτορόλες των αστυνομικών, οι οποίοι εισέβαλαν στο στούντιο της ΕΡΤ, ακούστηκαν στον αέρα. Δεν μπορείτε να ακούσετε γιατί απ' έξω έχει κλείσει η πόρτα, αλλά απ' έξω παραμένουν δύο δημιουργίες των ΜΑΤ. Φαντάζομαι σε λιγάκι θα έρθει η ώρα μας. Ευχαριστούμε την Έρο, τη Ζάκυνθο, από τη Σαγιάδα. Την ξέρω τη Σαγιάδα, στα σύνορα με την Αλβανία. Από την Πέρνη του Νέστου. Μας λέει να βάλουμε τον μπήκαν στην πόλη εχθροί. Δυστυχώς πλέον οι δυνατότητές μας είναι περιορισμένες. Ευχαριστώ τον συνάδελφο τον Λιάτο Μαραβά από τη Μυτιλίνη. Σας ευχαριστούμε όλους. Πιστέψτε με, είναι συγκλονιστικό να βρίσκεσαι στο μικρόφωνο με δύο δημιουργίες ΜΑΤ να φυλάνε. Μάλλον τι να φυλάνε. Να έχουν περικυκλώσει το θάλαμο του ηχολήπτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται στη θέση του, και το θάλαμο της ζωντανής μετάδοσης εδώ των εκπομπών. Αστυνομικοί με πολιτικά και κάμερες μας καταγράφουν. Και αν αναρωτιέστε πόσο νόημα είναι όλα αυτά, μην ψάχνετε πλέον την νομιμότητα. Ακόμα και οι λέξεις έχουν χάσει το νόημά τους και την έννοια τους. Δεν ξέρω αν προσέξατε τα μέρη στα οποία απευθύνθηκε και μόλις είχε λάβει μηνύματα. από τη Λέρο, από τη Μυτιλίνη, από τον Δέλτα του Νέστου, εκεί δίπλα στη Ξάνθη, από τη Αγιάδας Ελβανικά σύνορα, δίπλα στις Φιλιάτες, από τη Ζάκυνθο, από εκεί που το μόνο σήμα που έφτανε μέχρι και σήμερα ήταν της ελληνικής ραδιοφωνίας, ελληνικής τηλεόρασης, πράγμα που πιστέψτε με, το έχω ζήσει, δεν είχε δυνατότητα να γίνεται από τα, από τα ιδιωτικά κανάλια. Και σας το λέω εγώ, έχοντας υπάρξει φαντάρος σε ακριτική περιοχή στην Λέρο, όπου ακούγαμε Φωνή της Ελλάδος στα Βραχαία, δεύτερο πρόγραμμα από τον αναμεταδότη της Σαντορίνης, και πάρα πολλούς τουρκικούς σταθμούς. Και σε όλα αυτά μέσα, ο παρουσιαστής, ο Νίκος Τσιμπίδας, γυρνάει προς τους αστυνόμους και τους λέει: «Ναι, το sleeping bag είναι δικό μου». Ο άνθρωπος ζούσε εκεί για να φυλάξει τι άραγε. Και αυτό είναι μια απάντηση την οποία πρέπει να τη δώσει ο καθένας μέσα του, και για ποιον ήταν εκεί τελικά. Και παρόλα αυτά, παρότι έχουν μπει στο χώρο του, έχουν μπει στο χώρο τον οποίον, αν θέλετε, εποπτεύει, φυλάει, συντηρεί και με προσωπική δαπάνη όλο αυτόν τον καιρό, τους λέει, και το μικρόφωνο ανοιχτό είναι, ό,τι θέλετε πείτε. Και συνεχίζουμε με τον επίλογο του Νίκου Τσιμπίδα. Έχω αφαιρέσει ένα κεντρικό κομμάτι, το οποίο είναι ένας μονόλογος για τους τρόπους επικοινωνίας και με πάρα πολλά κενά. Ας πάμε να ακούσουμε το τελευταίο 1,5 λεπτό για το κάλεσμα και για ποιο λόγο ήταν εκεί και για το ιστορικό κλείσιμο πλέον των μικροφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και να γίνει μια μεγαλειώδη διαδήλωση. Όχι μόνο για την ΕΡΤ. Όχι για τις θέσεις εργασίας μας. Αλλά για την ίδια τη δημοκρατία. Για την τροπή που έχουν πάρει πλέον τα πράγματα. Για αυτή την κατάφορη καταστολή. Για αυτό το πισωγύρισμα δεκαετιών. Για όλα αυτά που έπρεπε να υπερασπιστούμε και δεν μπορέσαμε. Και δεν είναι τώρα ώρα να δούμε γιατί δεν μπορέσαμε. Αλλά τώρα είναι να αναλάβουμε και πάλι την υπεράσπιση. Για την αξιοπρέπεια και την τιμή μας. Για να σταθούμε ο ένας πλάι στον άλλον. Για να πιάσουμε το χέρι του αγνώστου. Και να σταθούμε στο πλάι του. Γιατί βρεθήκαμε στον ίδιο δρόμο μαζί. Γιατί δώσαμε τον ίδιο αγώνα μαζί. Για όλους αυτούς τους λόγους θα πρέπει αύριο να γίνει μια μεγάλη συγκέντρωση. Αλλά σας ζητάμε και τώρα να προσέρχεται στην Αγία Παρασκευή. Να προσέρχεται στο Ραδιομέγαρο. Και να θυμάστε, όταν αυτό το μικρόφωνο κλείσει, αυτό που θα ακούτε δεν θα είναι η φωνή σας. Δεν θα είναι η φωνή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Δεν θα είναι η φωνή της ΕΡΤ. Αυτοί που θα σας μιλούν δεν θα είναι οι αγωνιζόμενοι εργαζόμενοι της ΕΡΤ. Δεν θα είναι οι αγωνιζόμενοι εργαζόμενοι της ΕΡΤ. Δεν θα είναι οι αγωνιζόμενοι εργαζόμενοι της ΕΡΤ. Μάλιστα, μας εκενώνουνε. Μόλις ακούω ότι μάλλον δόθηκε εντολή να σταματήσω να μιλάω. Μάλιστα, είναι εντολή σας. Είναι κατόπιν εντολή σας. Να πάρω τα πράγματα με τα προσωπικά μας κείμενα. Κάπου εδώ κλείνουμε, αγαπητοί ακροατές. Η φωνή της ελληνικής ραδιοφωνίας σιγή. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε, θα ξαναβρεθούμε. Τα μικρόφωνα αυτά κλείνουν. Ψυχή βαθιά. Ο υπουργός πρέπει να τραγουδήσει και του ζαλόγκου τα σκαλιά. Και του ζαλόγκου τα σκαλιά με του συντρόφου αγκαλιά. Να πάει να τα μετρήσει. Ο δυτικός ο άνθρωπος έχει θεοτοπέος. Δεν είναι παράδοξο λοιπόν. Που τον κινεί, τον συγκινεί, να διακινεί κι ας διαφωνεί. Το ίδιο πάντα χρέος. Χαπακωμένος ο υπουργός, δεν απαντατωμένος. Τα έχει μιλήσει κι είναι αλλού. Σε μια πολύ καλή δουλειά με διεθνές βεληνέκες. Στα σενάριο ορισμένος. Αγγίξαμε το τέλειο. Ένα τραγούδι το οποίο δημοσιεύεται από την Γιάφκα Records. Ένα τραγούδι το οποίο λέγεται «Του Ζαλόγκου τα σκαλιά», ένα τραγούδι που προσωπικά θα ήθελα να τον αφιερώσω στον Άδωνη Γεωργιάδη, που πρωί, βρισκόμενος κιόλας εκτός Ελλάδος, φρόντισε να γράψει στο Twitter ότι επιτέλους έχουμε κυβέρνηση και να στείλει τα συγχαρητήριά του στον Νίκο Δένδια. Είναι αλήθεια, όλο αυτό μου φαντάζει αρκετά κωμικό. Και είναι, μου φαντάζει αρκετά κωμικό όταν αυτό προέρχεται από στόμα ενός ανθρώπου που στέλνει τελεσίγραφα ως κοινός μπράβος της νύχτας για το νοσοκομείο Σαντορίνη και πόσα άλλα τέτοια μέρη. Τι να πει κανείς, ας κάνουμε ένα διάλειμμα μουσικό και σε επιστρέψουμε. This is the story of foolish Prince Bass Fiddle and wise Jerry Kamau. As you remember last time, the prince was found without a dime on the Ponce Valdez, while Jerry watched from a tree. In the land of Alibaba, near the Sea of Babali, lived a man who played the zither with a pronoun on his knee. He would dance among the fuzzy trees and bring the birds to life, and his name was Prince Bass Fiddle, and he loved his ugly wife. He would sing the songs of Latvia in his very special way, and eat Pufty with his lumpy head, and sleep all night and day. With his turban and his luster face, the thieves of Germany. But beware, brave Prince Bass Fiddle, you'll be hanging from a tree. They waited for a sign from old Rattan to pretend to wear the colors of the Emperor Charlie Chan. So they strode into the forest with a song and energy to find babies in the cauldron of the mad witch Betty Lee. Came the answer from the lip that was found upon the time, and Prince Bass Fiddle will repair your bellies round. Search the highlands, search the lowland, cruise the sea of Babali. But remember that your children need the food from Filigree. Came a messenger to say that onion head bass fiddle broken half no more to play. Will we lose our land of Latvia to the bearded men of Cleves? Only miracles can save us and some tricks inside our sleeves. From the sky there was an answer to the question of the Cleves. You will meet a tall, dark stranger wearing black and blue canives. Who is Lucy? Who is Nestor? We should only be Bernard. Why, it's Aphrodite Milton and his keeper, Prince Kamau. Αυτός είναι ο Κεμάλ του Μάνου Χατζηδάκη, όπως ερμηνεύθηκε από την New York Rock and Roll Ensemble Band εκεί στις αρχές του 70, όταν ο ίδιος ο Μάνος ήταν αυτοεξόριστος λόγω χρέων στην εφορία. Δύο δίσκους έκανε εκεί, το Reflections και το Χαμόγελο της Τσοκόντα. Αν δεν κάνω λάθος, το δεύτερο είναι και παραγωγή του Quincy Jones. Τέλος πάντων, ας επανέλθουμε στα δικά μας. Και ένα τα πράγματα το οποίο πραγματικά με προβλημάτιζε τον Ιούνιο και το είχα μοιραστεί μαζί σας εκείνη την αρκετά έτσι εκρηκτική εκπομπή που είχα κάνει την 12η Ιουνίου, ήταν ότι αυτό που πραγματικά έχει ενδιαφέρον να δούμε και να κατανοήσουμε και πρέπει να μας προβληματίσει δεν είναι το ότι κλείνει ένας κρατικός φορέας, μάλλον δεν κλείνει άλλος ένας κρατικός φορέας ή δεν ξεπουλιέται άλλος ένας κρατικός φορέας, όπως παλαιότερα ο ΤΕ, ο οποίος πουλήθηκε σε αντίτιμο ίσο με τον τζίρο ενός έτους, είτε όπως έκλεισε ο ΠΑΠ, έτσι όπως πουλήθηκαν οι τεχνικές εταιρείες ΔΕΗ, έτσι όπως κλείνουν τώρα τα αμυντικά συστήματα, έτσι όπως ξεπουλιέται η υγεία, ΟΣΕ, οι Ολυμπιακοί στο παρελθόν και οτιδήποτε άλλο θα έρθει δυστυχώς. Το θεματικό είναι η βιαιότητα και η απολυτότητα με την οποία γίνονται αυτά και κατά πόσο τελικά εμείς έχουμε ρόλο σε όλο αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε ρόλο, γιατί αυτό το σύστημα εμείς το συντηρούμε. Και το συντηρούμε με δύο τρόπους. Είτε με το να το επικροτούμε, μάλλον με τρεις. Είτε με το να ζητιανεύουμε από αυτό, είτε με το να μένουμε απαθείς απέναντι σε αυτό. Πάνω σε αυτό που σας λέω, σας βάζω μια αυτοκριτική της Μαρίας Κοζάκου. Η Μαρία Κοζάκου είναι δημοσιογράφος στο δεύτερο πρόγραμμα, ήταν δημοσιογράφος στο δεύτερο πρόγραμμα, την οποία την είχαμε φιλοξενήσει σε εκείνη την εκπομπή του Ιουνίου. Και στο τέλος του τηλεφώνου, για 55 δευτερόλεπτα, ήρθε η ώρα να κάνει την αυτοκριτική της και να βάλει και τη δικαιολογία της. Θεμητό, παρόλα αυτά, τα σχόλια παραμένουν δικά σας. Εγώ δεν ήμουν υπέρ του κλεισίματος της ΕΡΤ. Εγώ ήμουν πάντα υπέρ του να έχουμε μια ΕΡΤ ανοιχτή, να είμαστε εκεί πάντα, όλοι, ατέλειωτες ώρες και να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Αυτή ήταν πάντα η δική μου άποψη. Πού ήσουν για να την πεις την άποψη αυτή, γιατί έχω ρωτηθεί γι' αυτό, γιατί δεν συμμετέχω στα κοινά. Η απάντηση σε αυτό είναι ότι, και ψέγω τον εαυτό μου γι' αυτό, είναι ότι όταν λάμβανα μέρος σε διάφορες σε διάφορες συσκέψεις των δημοσιογράφων, αισθανόμουν ότι έμπαινα μέσα σε ένα κομματικό, σε μια κομματική γυάλα, γεμάτη προσωπικές εμπάθειες μεταξύ διαφόρων. Και αυτό το πράγμα εμένα μου προκαλούσε έναν εμετό και δεν ήθελα να το ζω. Και απήχα. Έκανα λάθος. Κάποιος μπορεί να έβρισκε δίκιο σε αυτά που σας λέω τώρα. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν τι εννοώ. Έτσι κλείνει. Και η αλήθεια είναι ότι την ίδια δικαιολογία έχω χρησιμοποιήσει και εγώ πάρα πολλές φορές. Ότι okay, δεν μου αρέσει αυτό που γίνεται και δεν μπορώ να είμαι μέρος του. Παρ' όλα αυτά δεν λέρωσα τα χέρια μου για να μπορέσω να το αλλάξω. Και θα μου πεις πώς να τα λερώσω. Τι να κάνω, να πάρω ένα μπαϊράκι και να βγω μπροστά να κάνω φασαρία. Όχι, η αλήθεια δεν είναι αυτή η λύση. Και η αλήθεια στο δικό μου μυαλό είναι λίγο πιο μακρινή από αυτή που θα ήθελε κάποιος. Αλλά αλήθεια, ποιος από μας όλο αυτό το διάστημα όπου λέμε ότι η χώρα βιώνει μια κρίση έκανε πράγματα ώστε να αισθάνεται ηθικά εντάξει και αξιοπρεπής κιόλας? Γιατί ξέρετε, αυτές οι δύο έννοιες, όσο παλαιόναρχων και αν φαντάζουν, η ηθική και η αξιοπρέπεια είναι μερικές φορές συνώνυμες και έχουν χαθεί από την κοινωνία μας. Και αυτό το βλέπω καθημερινά όταν συνομήλικοί μου παρατηρούν με απάθεια τα πάντα, όταν συνομήλικοί μου ιδιωτελώς πράττουν πράγματα, όταν συνομήλικοί μου ψηφίζουν σε εκλογές με οικογενειακούς έτσι προσανατολισμούς για ίδιο όφελος και δεν τρέπονται να το πούν. Αυτό είναι το ακόμα χειρότερο. Τι γίνεται? Ήταν το πρωινό σονάφλιο του Γιάννη του Μαρκόπουλου, ένα ορχιστρικό κομμάτι από τον δίσκο Θείας των Τραγουδιών και έρχεται ένα κομμάτι από την Αθανασία του Μάνου Χατζηδάκη και αυτό που το ερμηνεύει ο Μανώλης Μητσιάς. Είναι ένα κομμάτι που με ξύπναγε κάθε πρωί πάνω στο τιμόνι κατεβαίνοντας από Αθήνα ως σήμα της εκπομπής της ΝΕΤ Πρωινές Κυριλασίες. Στα κακότραχα λατά βουνά με το σουραβλί και το ζουρνά πάνω στην πέτρα την αγιασμένη χορεύουν τώρα τρεις αντριωμένοι. Ο Νικηφόρος κι ο Διγενής κι ο γιος της Άννας της Κομνηνής. Τους είναι μια φλούδα γης, μας η Χριστέ μου τους ευλογείς, για να γλιτώσουν αυτή τη φλούδα απ' το τσακάλι και την αρκούδα. Δες πως χορεύει ο νικηταράς κι αηδόνι γίνεται ο ταμπουράς. Από την Ήπειρο στο Μοριά κι απ' το σκοτάδι τη λευτεριά το πανηγύρι κρατάει χρόνια στα μαρμαρένια του χάρου αλώνια. Κρήτης κι αφέντης είναι ο Θεός και δραγουμάνο στου ο λαός. Το κορμί πλαγιάζει στο χώμα και τα βουνά χαράζονται, σηκώνει στο δεξί να γόνα και τα νερά ταράζονται. Παλικαρού Παλικαρού στην απαλάμη του Θεού. Η κεφαλή στον άθο γέρνει σαν το κρυφό μυστήριο. Η μια σου χέρα βράχια σπέρνει στη μάνη στο μαρτύριο. Παλικαρού στην απαλάμη του Θεού. Αχόρταγο βάθη πηγαδί ανοίγεται στα κύθυρα και στέλνει μήνυμα το βράδυ της ξάγρυπνης στη Μύθυμνα. Τα γυμνά σου πόδια στην Κρήτη ακούμπησαν το φοίνικα, κατέβηκα απ' το ψηλό ρίτι, σε φίλησα και γίνηκα παλικαρού. Παλικαρού στην απαλάμη του Θεού. Δεν ακούω ραδιόφωνο. Βλέπω το ραδιόφωνο. Βλέπω το ραδιόφωνο. Γράφουμε τώρα. Γράφουμε. Πώς είναι? Βάλε λίγο high gain. High gain. Κάθε Τρίτη, 10 η ώρα το βράδυ, από το ραδιόφωνο του Βλέπω. Τι συμβαίνει όταν το ραδιόφωνο συναντά τη ζωντανή μουσική? Το live της εβδομάδας. Μία ακόμα μπάντα, ένας ακόμα καλλιτέχνης. Παίζει για εσένα και παρουσιάζει τη μουσική του. Συντονίσου κάθε Παρασκευή 7 με 8 ζωντανά από το στούντιο 2 του ραδιοφώνου του Βλέπω. Βήμα. Λόγου. Επικοινωνίας. Πολιτισμού. Ένα ραδιόφωνο με πολλά πρόσωπα. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέφουμε. Είναι το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Βλέπω. Εδώ από την Πάτρα και σε όλο τον κόσμο μέσω της σελίδας μας βλέπω.org. Και σήμερα σας είπα ότι έχω μια διάθεση λίγο αυτοκριτικής, μια διάθεση για γκρίνια, όπως θέλετε πείτε το. Πρέπει να στείλω τις σχετικές καλησπέρες, μιας και το πρώτο ημίωρο σας έχω αφήσει λίγο μοναχούς, αν θέλετε. Καλησπέρα στο Γιάννη, την Πατρίσια, την Ιωάννα, την Κωνσταντίνα, την Τζορτζίνα και τον Γιώργη. Καλησπέρες και στον Πάνο από την Ηλία, εκεί τον πύργο Ηλίας. Και πού είχαμε μείνει? Στο τελικά τι θέλουμε και τι μας λείπει. Τελικά καταλήγω ότι δεν μας λείπουν πολλά πράγματα και ίσως δεν έχουμε φτάσει σε σημείο ακόμα του να χρειάζεται να τα διεκδικήσουμε. Δεν μπορώ να το δικαιολογήσω αλλιώς. Η αλήθεια είναι ότι στην πλειοψηφία του πληθυσμού ακόμα τα προσωζήν δεν έχουν χαθεί. Και αυτό ίσως γιατί η ελληνική οικογένεια, η ελληνική κοινωνία αν θέλετε, διατηρεί ακόμη κάποια χαρακτηριστικά διαφορετικά από αυτά της Βόρειας Ευρώπης. Παρ' όλα αυτά δεν μπορώ να δεχτώ και κεκτημένα και αγαθά, τα οποία σχεδόν τα έχουμε έναν αιώνα εδώ στην Ελλάδα, πάνω στο εργατικό δίκαιο για παράδειγμα, χάνονται έτσι αμαχητοί. Και ξέρετε, δεν είναι πια η πορεία ή η διαδήλωση ή η απεργία το όπλο. Αυτό δεν είναι το όπλο, είναι η χαρά του κάθε κυβερνώντα, της κάθε κυβέρνησης. Είναι η εκτόνωση, που αναζητεί κάθε κυβέρνηση στα πολιτικά προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Τα μέσα πρέπει να είναι δραστικά πλέον. Χθες βρέθηκα από πολύ νωρίς μέσα στο κέντρο της Πάτρας και είδα αυτή την περίφημη απεργία και το συλλαλητήριο στην πλατεία Γεωργίου, η οποία δεν πρέπει να αριθμούσε πάνω από 300-350 άτομα. Ναι, και δεν είναι ντροπή να το πει κανείς αυτό. Με ανθρώπους συνδικαλιστές από διάφορα σωματεία να απευθύνουν καλέσματα και λόγους σε ένα κοινό το οποίο μάλλον στεκόταν εκεί αδιάφορα, εθιμοτυπικά θα έλεγα. Καλησπέρα και στη Βασιλική, καλησπέρα και στον Γιώργο. Χαίρομαι που τον βρίσκω έστω και εδώ, μιας και δεν είχαμε δυνατότητα να τα πούμε διαζώσει σήμερα. Ήταν ο χορός με τη σκιά μου από το Χαμόγελο της Τσοκόντα, ένα δίσκο που φτιάχτηκε εκεί στις αρχές του 70 στην Αμερική. Και αυτό, αν δεν κάνω λάθος, όπως σας είπα και πριν, είναι παραγωγής του Quincy Jones. Και ας πάμε κάτι σε πιο νέο, ίσως έναν επίκαιρο στίχο των αδερφών Κατσιμίχα ότι για ένα κομμάτι ψωμί πρέπει να δώσει πολλά τελικά και το πολλά απαραίτητα δεν είναι υλικά. Δεν φτάνει μόνο η δουλειά, για ένα κομμάτι ψωμί πρέπει να δώσεις πολλά. Δεν φτάνει μόνο το μυαλό σου, δεν φτάνει μόνο το... Και έρχομαι και μιλάω για τα συλλαλητήρια, ίσως αυτή την μόδα η οποία πλέον είναι εργαλείο σε κάθε εξουσία, αν θέλετε, όπου ναι μεν δηλώνεις μια τάση αλλά ταυτόχρονα εκτονώνεις μια ένταση η οποία είναι χαρά των κυβερνώντων να εκτονώνεται, έστω και έτσι. Και με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο θα βρεθεί τρόπος να μαζέψουν ή να δημιουργήσουν θέμα γύρω από όλο αυτό. Να σας θυμίσω τα Δεκεμβριανά του 2008. Πώς τα κάνανε, πώς τα φέρανε, βρήκανε και ανεβήκαν και δημοσκοπικά δίνοντας αποζημιώσεις στους κατασταματάρχες της Αθήνας, έτσι. Παρ' όλα αυτά πρέπει να δώσουμε τις σχετικές ανακοινώσεις. 4 ώρα στην Αθήνα, η συνάντηση εκεί, 6,5 ώρα στην Πάτρα στην πλατεία Γεωργίου. Ελπίζω, αν και έτσι προβληματιζόμενος γύρω από αυτήν την κίνηση, να δώσει καρπούς. Ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες εδώ στην Πάτρα, εκεί που χτυπάει η καρδιά της ΕΡΤ, αν επιτρέπετε, στο Δασίλειο, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα με ένα έκτακτο πρόγραμμα από τις πρώτες πρωινές ώρες, σχεδόν από τις 6 ώρα το πρωί, 6 παρά, όπου ο Γιάννης Παντελόπουλος εκεί άνοιξε το μικρόφωνο με τον Τάσο τον Παπα-Νικολάου, αυτόν τον τεχνικό της ΕΡΑ Πάτρας, ο οποίος κρατά το δίκτυο της ΕΡΑ Πάτρας ανοιχτό από την Κέρκυρα μέχρι και την Καλαμάτα και από την Κόρινθο μέχρι και την Κεφαλονιά. Ξέρετε, αυτό το πεντάμινο, οι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από τα μικρόφωνα ή πίσω από τις κονσόλες έχουν γράψει και αυτή την δικιά τους ιστορία. Όπου με τον αυτοσχεδιασμό τους έχουν παράγει ένα ικανό έργο και έχουν σταθεί αξιοπρεπώς πρώτα για τους ίδιους και σε δεύτερο ρόλο φαντάζομαι και για την κοινωνία η οποία πίστευε σε αυτούς και νομίζω πιστεύει ακόμα. Το θέμα είναι ότι δεν στάθηκε δίπλα τους και αυτό είναι μια αυτοκριτική που περνάει και από εμένα. Στο μέτρο που σίγουρα μπορούσαμε. Και θα μου πεις τι θα κερδίζαμε. Καλή ερώτηση. Και τελικά ποια είναι η λύση. Αυτό είναι κάτι βέβαια που περιμένω και τη δικιά σας άποψη για τα ελάχιστα λεπτά που θα παραμείνω ακόμα στον αέρα. Στο chat του σταθμού είτε στο radio@vlepo.org που είναι το email μας, είτε ακόμα στο 2610-222-145 που είναι το τηλέφωνο μας. Κρυώνεις και πεινάς μάστος εμάς. Για σένα βράζει αυτή η άδεια κατσαρόλα. Μη δίνει σημασία απ' όλα γίνα μοιαστικά. Κι αν δεν πρόλαβες να πεις δυο-τρία λόγια, το ξες πως είναι κερδισμένος τελικά. Όποιος χαμογελάει μπροστά στην καρμανιόλα. Άπλωνε στα σύννεφα τη τσόχα και με μιας έναν αιώνα κέρδιζες ποντάροντας μια ώρα. Τώρα θυμώνεις, ξεφυσάς κι όλο ρωτάς, που σταματάει αυτή η άγρια κατηφόρα. Μη δίνει σημασία απ' όλα γίνα μοιαστικά. Κι αν δεν πρόλαβες να πεις δυο-τρία λόγια, το ξες πως είναι κερδισμένος τελικά. Όποιος χαμογελάει μπροστά στην καρμανιόλα. Δεν πειράζει που δεν σου ήρθε η ζαριά. Τζογάρισε στο όνειρο κι είσαι έτοιμος για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος τα παίρνει όλα. Μην γκρινιάζεις που δεν σου ήρθε η ζαριά. Τζογάρισε στο όνειρο κι είσαι έτοιμος για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος τα παίρνει όλα. Ο χαμένος τα παίρνει όλα. Ο χαμένος τα παίρνει όλα. Ο χαμένος τα παίρνει όλα. Ο χαμένος τα παίρνει όλα. Ο χαμένος τα παίρνει όλα. Ο χαμένος τα παίρνει όλα. Ο χαμένος τα παίρνει όλα. Ο χαμένος τα παίρνει όλα. Αυτός ήταν λοιπόν ο Γιάννης Αγγελάκας με ένα κομμάτι που το λέει ο χαμένος θα παίρνει όλα από την ομότιτλη ταινία. Θα σας βάλω ένα μικρό τρακ με λόγο του Μάνου Χατζηδάκη πάνω σε γεγονότα της πλατείας Tiananmen, όπου οι Κινέζοι φοιτητές κάναν τη δικιά τους εξέγερση σε αυτό το κομβικό σημείο για την Κίνα. Εδώ ο λόγος του είναι πιο επίκαιρος από ποτέ, όχι για το γεγονός εκείνο, αλλά για το πώς αντιμετωπίζει το σύστημα ή την εξουσία. Ακούστε. Τάγκς λοιπόν και στην Κίνα. Και εμείς νομίζαμε πως εκεί υπάρχουν μόνο ευτυχισμένοι εργάτες που παίζουν παραδοσιακό φλάουτο και φοιτητές που ολογελούν και χορεύουν στις πλατείες και αγαθά γεροντάκια που διευθύνουν αυτό τον παράδεισο καθισμένοι σε άνετες πολυθρόνες πίνοντας τσάι. Τάγκς λοιπόν και ματωμένα πρόσωπα με την ίδια ιερή αγανάκτηση των δικών μας νέων στη γιορτή του Πολυτεχνείου, όταν τα ΜΑΤ κατά διαταγή της σοσιαλιστικής μας κυβερνήσεως τους ματοκυλούσαν. Τάγκς και αστυνόμοι με γκλόπς. Και εμείς νομίζαμε πως εκεί δεν υπάρχουν αστυνόμοι, γιατί δεν υπήρχαν ούτε κλέφτες ούτε δολοφόνοι. Μόνο νέοι που παίζαν πινκ-πονκ και υποδεχόντουσαν με φανερή κατανόηση τους περίεργους ξένους όταν καταφθάναν στη χώρα τους για εμπορικά ωφέλη. Πρώτη φορά νιώσαμε πως και οι Κινέζοι είναι άνθρωποι σαν και εμάς, που αγανακτούν, ονειρεύονται και διεκδικούν και όχι κούκλες πύρινες που χαμογελούν μόνιμα σε προκαθορισμένες θέσεις των εκθέσεων και των πανηγυριών. Μείνετε άγρυπνοι νέοι του Πεκίνου. Ο πρεσβευτής σας εδώ στην Αθήνα είπε πως είστε λίγοι χούλιγκανς. Εμείς όμως γνωρίζουμε. Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέματα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται, βασιζόμενοι στην κούρασή σας. Με λίγες μόνο εξαιρέσεις. Μα με τις εξαιρέσεις ο κόσμος προχωρά. Όσοι ανθέξετε θα πάτε ένα βήμα πιο μπροστά και η Κίνα από μέσα της θα σας χαμογελά. Όχι με το χαμόγελο του εμπορίου, αλλά με το αιώνιο χαμόγελο της άνοιξης, των λουλουδιών και της μουσικής. Είδαμε αστυνόμους Κινέζους να δέρνουν βάρβαρα τους φοιτητές. Είδαμε Ισραηλινούς αστυνόμους να χτυπάν αλίπητα νεαρούς Παλαιστινίους. Δεν είδαμε Λιβύους αστυνόμους τι κάνουν στους νέους που συλλαμβάνουν. Το σκεφτόμαστε με φρίκι. Είδαμε Έλληνες αστυνόμους της ασφαλείας να χτυπάν με πάθος νέους που δεν τους μοιάζουν. Η εξουσία είτε κομμουνιστική, είτε δημοκρατική, είτε ροσοσιαλιστική, είτε θεοκρατική, είναι άθλια, βάρβαρη και απάνθρωπη. Νομίζω πως είναι καιρός προς τα εκεί να στρέψουμε το μίσος μας και τους αγώνες μας. Και το ερώτημα είναι πώς για άλλη μια φορά, αλλά εγώ θα σας απαντήσω ότι εκεί που τους πονάει πρέπει να τους χτυπήσεις. Συμφοροδοτική ικανότητα, μάλλον στο κατά πόσο μπορείς να εισπράξεις σαν κράτος. Και δεν ξέρω με ποιο άλλο τρόπο. Ας ανοίξει καμιά μύτη, δεν είναι κακό. Το θέμα είναι ποιο χέρι θέλει να λερωθεί για να κάνει αυτό το πράγμα. Πάντως αυτό που έχω να πω είναι ότι αν έχεις άποψη πρέπει να διεκδικείς και την ύπαρξή της έτσι στο χώρο, αλλιώς δεν υπάρχει και εσύ ο ίδιος. Τις προάλλες που βρεθήκαμε κάποιοι γνωστοί στο σπίτι ενός παλιού φίλου σοφού ποιητή. Δάλλος, όχι μόνο δεν υπάρχει εσύ ο ίδιος, αλλά είσαι και θύμα μεγάλης κοροϊδίας, όπου κοροϊδίας σαν και αυτή που ζήσαμε στις 5 του μήνα με τον Αντώνη τον Σαμαρά, να υπόσχεται σε όλους τους νέους για να λύσει το πρόβλημά τους ότι θα γεμίσει την Ελλάδα hot spot με wifi. Αυτοί που χρόνια σέρνουν τη ζωή μου στο... Αν αυτό σας ικανοποιεί, βεβαίως μπορείτε να παραμείνετε στους καναπέδες σας. Αν αυτό όμως δεν σας ικανοποιεί, αρχίστε από τον μικρό κοσμό σας και προσπαθήστε να φτιάξετε ένα υγιές χώρο και μια υγιή επικοινωνία με το γειτονά σας, μετά με τη γειτονιά σας, και σιγά σιγά θα βρούμε λύση και στο πρόβλημα το οποίο υπάρχει στη χώρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε ούτε τα εφόδια παιδείας αυτή τη στιγμή, ούτε νομίζω ότι μάλλον θέλω να πω ότι ακόμα τρώνε αρκετή από αυτό το οποίο εμείς ίσως βρίζουμε σήμερα. Ώστε να μπορέσει αυτό το πράγμα να γίνει πιο μαζικό. Και αυτό το είδαμε, και το είδαμε χαρακτηριστικά στο παράδειγμα της ΕΡΤ, όταν 2.500 εργαζόμενοι ξεκίνησαν πάρα πολύ δυναμικά. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τη Σταυρούλα τη Χριστοφιλέα να ανακοινώνει για το κλείσιμο της ΕΡΤ το απόγευμα της 11ης Ιουνίου, και σχεδόν ως λαϊκός ήρωας περιφερόταν στα φανάρια της, στα παράθυρα της επόμενες ημέρες. Και σήμερα που βρίσκεται, και πολλοί άλλοι μαζί. Απλά μιλάω για αυτήν, γιατί ήταν, αν θέλετε, ο πρωταγωνιστής αυτής της όλης φάσης. Σε σοου με μοντέλα και στα εισαγγελέα που τη βρήκε στα μπουρδέλα. Στο προσώπο που με δείξε τα χρόνια μας. στα παιδιά μας. Πίσω από τα γραφεία τους έστησαν ζωούλες, σε ξοπαρενοχλώντας ψαρωμένες μικρούλες. Ξύλινες οι λέξεις τους στα αυτιά μου μόλις μπουν. Ακούω μια φωνή να τραγουδά. Γιατί σιωπούν τα τέτοια μου λιώνοντας την ψάδα, ελπίζοντας μόνος του λόγω την χρυσή εξάδα. Γιατί ξεχνάνε πως δεν είμαστε για τεμενάδες, όχι Γκρέκοι μα Έλληνες, γιουνάκι όχι Ραγιάδες. Την ώρα που συγχώρευες πάνω σε ένα τραπέζι, πάνω απ' τη χώρα στάθηκε ένα μαύρο κερκινέζι. Μας έβαλε στο μάτι μα αντί να κλάψω τη συνωμοσία των μετρίων. Εδώ θα γράψω, εδώ θα γράψω την προσωπική μου ιστορία. Εδώ που με έριξε του χρόνου συγκυρία. Εδώ που πάνε φυλακή και τον κόλο κοντρώνει. Και θεία στο σκύλο μας κάναν πίσω από σε το συνωμοσία. Σε τα χρόνια μας, το κόμπο μας, τη γλώσσα και όλησε το ρόλο μας και ρόλος στους γονείς και στα παιδιά μας. Όμως όλησε τα χρόνια μας, το κόμπο μας, τη γλώσσα και τα όνειρά μας. Όλησε το ρόλο μας. Νοσταλγήσες ποτέ, ποτέ και κανένα. Ευχήθηκα λοιπόν να νοσταλγήσεις κάτι. Και αυτό να είναι της ψυχής σου το λεπτό το κομμάτι που σου το πήρανε πρώτα τα πολιτικά στα διόδια. Για να μην ανελίξω στην κορφή με τα πόδια, αλλά για να μην στήριγμα των μετρίων τις πλάτες. Αφήνοντας την άκρη τις αλήθειες τις γάτες. Τις τελευταίες φουνιές του ανθρώπινου γένους έχω πατήσει δύο σπόρους καλά ποτισμένους. Κι αν συνεχίσει ο κόσμος των μετρίων μυρώντα, ας είναι τα παιδιά μας που θα του κλείσουν την κόντα. Με μια επανάσταση που δεν θα την πεις τις ειδήσεις. Μα που αν τύχει και βρεθείς κοντά της μπορεί να κερδίσεις. Αυτό που χρόνια τώρα σου έχουν στερήσει και με τη συνωμοσία των μετρίων σου έχουν κρύψει. Τα χρόνια μας, τον κόπο μας, τη γλώσσα και τα όνειρά μας. Όρισε το ρόλο μας και ρόλο στους γονείς και στα παιδιά μας. Όρισε τα χρόνια μας, τον κόπο μας, τη γλώσσα και τα όνειρά μας. Όρισε το ρόλο μας και ρόλο στους γονείς και στα παιδιά μας. Αυτή ήταν η 30 Dirty με την συνωμοσία των μετρίων και κάπου εδώ σιγά σιγά ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσω. Να σας χαιρετήσω και να δώσω την ραδιοφωνική σκυτάλη στον Πάνο τον Ταρενίδη. Να σας ανανεώσουμε το ραντεβού για την Δευτέρα στις 3 η ώρα, αλλά πριν τη Δευτέρα στις 3 η ώρα μπορούμε να τα πούμε και στην πλατεία Όλγας, πλατεία Γεωργίου. Στις 6.30 ώρα σήμερα, που είναι το μεγάλο συλλαλητήριο για την ΕΡΤ εδώ. Με πρωτοβουλία της Αέρα Πάτρας και αν θα θέλατε ας μην το κάνουμε τόσο ειδικό αλλά ας το κάνουμε λίγο πιο γενικό ο καθένας μέσα του. Κλείνω με ένα στίχο του Οδυσσέα Ηλίτη, ο οποίος μάλιστα ήταν και διευθυντής ραδιοφωνίας εκεί την δεκαετία του 50, όπου είναι από το ποίημα Παράπονο που λέει: όσο και αν κανείς προσέχει, όσο κανείς και αν το κυνηγά, πάντα θα είναι αργά, δεύτερη ζωή δεν έχει. Θυμηθείτε το αυτό και διεκδικήστε το σήμερα και τη ζωή σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όχι τίποτα άλλο, έχουμε, ο καθένας ζει και την αξιοπρέπειά του. Να είστε καλά, γεια σας. είναι ακριβώς ο αέρας που φτύνεις. Ακριβό το ποτό και το πίνεις. Ήπιες τσέπες και μακό φανελάκι. Είναι ο κόσμος βουλιά και φαρμάκι. Είναι ο κόσμος δροσιά και αεράκι. Λύσα ο έρωτας, φωτιά ο έρωτας. Κόκκινα μάτια μου μη με κοιτάς. Στα 17 σου πηδάς το καλάμι. Στα 19 σου κανείς δεν σε πιάνει. Τρεκλίζεις το δρόμο, μεθάς με τον πόνο. Σε λίγα χρονάκια δεν ξέρεις που πας. Ενήλικο μούτρο ανοίγεις γραφείο. Τα πεντοχίλιαρα μυρίζουνε δύο. Γλυκά να νουρίζεις το ρήγμα πανί. Ξέρεις καλά η ζωή σου έχει φύγει. Συμβόλο στο πάθος που λύγει. Φιλιά ο έρωτας, ανάγκη ο έρωτας. Τα μένα μάτια μου μην με κοιτάς. Τρεκλίζεις το δρόμο, μεθάς με τον πόνο. Σε λίγα χρονάκια το ξέρεις κερνάς. Όλοι καριόλιδες μια εταιρεία. Σάπια ηλικία και αδυναμία. Γεράει ο χρόνος και λάμπει αντισμένος. Στον δρόμο σκοτώνει κι είναι κερδισμένος. Σπάει το νήμα κι αναρωτιέσαι. Τόσα χρόνια και γιατί να τράβηγεσαι. Μνήμη ο έρωτας, στάχτη ο έρωτας. Γέρι τα μάτια μου με κοιτάς. Εκλείζεις το δρόμο, μεθάς με τον πόνο. Φοβάσαι και ξέρεις που πας. Καληνύχτα μαλάκα, η ζωή έχει.